filmowej. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek od 2 do 6 rano. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. To program z Trzeciej Polskiego Radia, niedziela 24 lutego, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed polskimi skoczkami na Mistrzostwach Świata konkurs drużynowy. Liderzy partii opozycyjnych podpisali deklarację o przystąpieniu do koalicji europejskiej. W południe rozpoczną się główne uroczystości upamiętniające ofiary pogromu Huty Pieniackiej na Ukrainie. Po słabym występie w konkursie indywidualnym polscy skoczkowie będą walczyć o medal Mistrzostw Świata w konkursie drużynowym. Decyzją trenera Stefana Horngachera skakać będą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Stefan Hula. Ostatni z nich zastąpi Jakuba Wolnego, który wczoraj nie awansował do drugiej serii. Czterokrotny mistrz świata Adam Małysz tak tłumaczy wybór szkoleniowca. Widać, że Kuba się troszkę pogubił i sam jest załamany tym wszystkim, bo dostał dużą szansę i widać, że mocno się tym przejął, że gdzieś tam za bardzo chciał. Nie da się skakać myśląc tylko o tym, że z tyłu głowy, że gdzieś tam mam potężną szansę i tak dalej. Nie, trzeba skakać normalnie, tak jak się to robi w każdych innych zawodach, nie myśleć o tym, że to są mistrzostwa świata. Adam Małysz przyznaje, że Stefan Hula był zaskoczony decyzją trenera. Na pewno jest to dla niejednego zaskoczenie, myślę, że dla Stefana również, bo Stefan Horngacher przed konkursem w ogóle indywidualnym Stefankowi powiedział, że raczej tutaj nie wystartuje w ogóle, że ma się gotować na Zefel, więc na pewno sam był zaskoczony po decyzji. A wczoraj najlepszy z Polaków Kamil Stoch był dopiero piąty. Początek rywalizacji drużynowej w Innsbrucku o 14:45. Liderzy partii opozycyjnych podpisali deklarację o przystąpieniu do koalicji europejskiej. Ze wspólnej listy w wyborach do Europarlamentu wystartują przedstawiciele PO, Nowoczesnej, PSL-u, SLD, Zielonych, Teraz i Unii Europejskich Demokratów. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz tak tłumaczył ideę porozumienia. Powstaje największa w historii Polski koalicja, wielka koalicja, jest wielką nadzieją. Nie robimy tego przeciwko komuś, robimy dla Polski, dla Polaków, dla większego budżetu europejskiego, dla lepszych dopłat rolniczych, dla czystego powietrza, dla taniej zielonej energii. Przed wyborami do Europarlamentu program, który ma zbliżyć Polaków do standardów życia najbogatszych krajów Europy Zachodniej, przedstawiło wczoraj Prawo i Sprawiedliwość. To obniżenie kosztów pracy, 1100 zł trzynastki dla emerytów, program 500+ na każde dziecko i pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26 lat miałyby nie płacić podatku. Będzie dotyczyła wszystkich młodych ludzi, którzy pracują na umowę o pracę, ale też umowę zlecenie, tłumaczy premier Mateusz Morawiecki. Młody człowiek zarabia, no czasami to jest minimalne wynagrodzenie, czasami jest to połowa etatu minimalnego wynagrodzenia, czasami jest to 2800, 3300, to są bardzo niewielkie wynagrodzenia i chcemy, żeby młody człowiek nie myślał o emigracji, albo rzadziej myślał o emigracji, jak najrzadziej, żeby pozostał po prostu w Polsce, żeby tu się zakotwiczył, zaczepił, znalazł pierwszą pracę, nabrał trochę doświadczenia, a wtedy, jak skończy już ten 26 rok życia, to pracodawca myślę, że doceni takiego pracownika i będzie mógł dać mu podwyżkę, tak żeby on dalej chciał tutaj zostać. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Mandat otrzyma 52 polskich eurodeputowanych. Za godzinę rozpoczną się główne uroczystości upamiętniające ofiary pogromu Huty Pieniackiej na Ukrainie. 75 lat temu ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 polskich mieszkańców. Franciszek Bąkowski, który jako 7-letnie dziecko uratował się z pogromu, mówi, że od 30 lat działa na rzecz upamiętnienia ofiar zbrodni. Pierwszą tablicę to ufundowałem z własnych pieniążków. I ta tablica jest w Sanktuarium Maryjnym w Licheń. Zaprojektowałem i załatwiłem wybicie w Mennicy Warszawskiej medal pamiątkowy. Wydaje mi się, że coś zrobiłem dla Huty. Co roku przy krzyżu poświęconym ofiarom zbierają się rodziny pomordowanych, a także przedstawiciele polskich władz. Nawet 150 osób mogło umrzeć w wyniku zatrucia nielegalnym alkoholem w Indiach. Kolejnych 200 przebywa w szpitalach. Część z nich jest w stanie krytycznym. Większość ofiar to pracownicy plantacji herbaty w stanie Assam. Indyjska policja zatrzymała już właściciela bimbrowni oraz 13 innych osób. W Indiach proceder dodawania do alkoholu toksycznych środków jest powszechny. Producenci wykorzystują m.in. metanol, aby zapobiec zamarzaniu trunku i zwiększyć jego moc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nagranko nosiło tytuł Asking for It, a wykonawca to amerykańska grupa Shinedown. Kiedy tak spojrzymy na Florydę albo uświadomimy sobie, co tam się dzieje, to zwykle skojarzenia pierwsze, które przychodzą nam tutaj w Europie do głowy, no to tak, emeryci wygrzewający się w słońcu, którzy uciekają z północy chłodniejszej, żeby swoje lata już te poważniejsze odbyć w takim klimacie palmowo-plażowym. To przychodzi do głowy. Przychodzą do głowy ci, którzy przedostali się z Kuby i tworzą dużą społeczność właśnie na Florydzie. Jakoś tak pomijamy rock'n'rolla, a tam się dzieje dużo. No i dwa przykłady dzisiejszej audycji już mieliśmy. Mojo Gurus, a teraz Shinedown. Shinedown robią rocka dynamicznego, ale nie zapominając o melodii, czyli gdzieś tak balansują na granicy między rockiem a popem, ale w sumie dają sobie z tym zupełnie dobrze radę. Niektóre płyty już prezentowałem, tej jeszcze nie i dlatego teraz zapraszam Państwa do wysłuchania jeszcze dwóch nagrań tej grupy. Za chwilę będzie Cut the Cord, a potem Outcast. Shinedown. It's in the air. So get your head right. Crawling through the sand, making noise, cracking dynamite. And I've been thinking about the past I can't ignore. Nothing less, nothing more. It's all the same as before. I'm just feeding my appetite. I'm just feeding my appetite. It's in the ground, underneath. Tied up, tweaked out inherently. And I've been swimming in the new millennium. Run, run, here I come. I'm just having some fun. I'm just feeding my appetite. Don't you know I broke the mold like a hammer to a landmine? You better stick to what you know. You're in no shape, pacing back and forth, looking low, feeling out of place. And I've been watching every minute like a casualty, mortified misery. It's no conspiracy. I'm just feeding my appetite. I'm just feeding my appetite. Don't you know I broke the mold? Shinedown. Tak nazywa się ta grupa. Mówiłem o Florydzie, mówiłem o społeczności postkubańskiej, tak to nazwijmy, no bo jednak w Ameryce w ogóle ludność latynoska, czyli z krajów bardzo różnych, a hiszpańskojęzycznych, stanowi spory procent. Teraz prezydent Trump usiłuje wybudować wielki mur, żeby ich tam więcej do środka, do Ameryki nie wpadało, no ale z tym to różnie bywa. Ten mur na granicy z Meksykiem. I ta piosenka, którą teraz usłyszymy, a płytę wyciągnąłem właściwie w odpowiedzi na pytania niektórych ze słuchaczy, ta piosenka nabiera jej tytuł innego trochę znaczenia w kontekście tego, co prezydent Trump tam chce postawić. A ten tytuł brzmi Back to Mexico, z powrotem do Meksyku. Things aren't so good. Time to change. Dates in the wind and the mountain falls again. My girlfriend's man, I'm out the door. My bags are packed and I'm bound for Mexico. Going back tell me some lies. Pass me my drink till my feelings do subside. She's 9 months pregnant, I'm filled with fear. I've lost my home and I'm bound for lots of tears. I'm going back to Mexico. I'm going back to Mexico. Właśnie można się zastanowić, czy obywatele Meksyku mieszkający w Stanach myślą o powrocie do Meksyku z nadzieją, czy z obawą. A autorem tego, co słyszeliśmy, jest również muzyk urodzony w Meksyku, szef zespołu Tito and Tarantula. I teraz wyjaśnienie, jak do tej płyty dotarłem, ponieważ państwo mają różnych swoich ulubieńców i była też grupa dopominająca się o nowe nagrania tej formacji Tito and Tarantula, ale tak z pierwszego przeglądu zauważyłem, że w tej chwili jakiejś zupełnie świeżutki nowości nie ma, natomiast jest dość ciekawe wydawnictwo, które nosi tytuł Lost Tarantism i tu znalazły się piosenki, które w różnych okresach istnienia grupy powstawały, ale jak to często bywa, nie były wstawiane w jakikolwiek program którejkolwiek oficjalnej płyty. No i takie zbiory, niedobre słowo odpadów, ale tych, które nie znalazły się na oficjalnych płytach, ukazują się. Różni artyści wyciągają z archiwów te swoje starsze piosenki, które uznają za jednak godne prezentacji. No i tak też jest w przypadku tego zestawu, który, jak powiedziałem, nosi tytuł Lost Tarantism. Jest tutaj parę bardzo udanych utworów, ale z racji na miejsce, jakie pozostało w audycji, na razie tylko jeden, a być może do płyty wrócę. A więc Tito and Tarantula i Jokes on Me. Jak na odłożone, a dopiero teraz wyciągnięte z archiwum, to te piosenki nieźle się bronią. Tito and Tarantula, Lost Tarantis. A teraz Jan Chojnacki, który już jest przygotowany i siedzi przy mikrofonie i za chwileczkę Państwa powita. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgodnie z planem siedzę i witam. Dzisiaj gitarzystów chciałbym sobie przypomnieć, Państwu, niektórych może wręcz zaanonsować, że tacy istnieją, bo na początek będzie Cryston Ingram. Ciekawe, że w jego biografii nie ma konkretu tyczącego jego wieku. Niektórzy podają 19, inni 20 lat. No, czyli generalnie rzecz biorąc, młody gdzieś nie bardzo chce się przyznawać do tego, ile naprawdę ma. No, ale nawet jeżeli przyjmiemy tę rozpiętość 19-20, to młodziak. uważany przez znawców tematu za nadzieję elektrycznego bluesa, czyli elektrycznego w sensie elektrycznej gitary. No i ta nadzieja jest także wspierana przez starszych jego kolegów, tych, którzy już mają bardzo znaczący status w tej kategorii instrumentalnej. Między innymi Buddy Guy go sobie upodobał i to do tego stopnia, że na przygotowanej już, a niedługo spodziewanej płycie Christona Ingrama, Buddy Guy zagra z nim wspólnie w nagraniu Fresh Out, które za chwileczkę Państwo usłyszą. No coffee for my breakfast. No butter on my roll. I ain't got a drop of milk for the cornflakes in my bowl. I'm fresh out. Baby, I'm all fresh out. Ain't had no loving since the day. Ooh, girl, you went away. I'm fresh out. No jelly in the jar. No flour in the sack. I ain't got nothing cooking, babe. Please won't you come back? I'm fresh out. I'm all fresh out. Out. Zapomniałem jeszcze dodać, że Christon Ingram ma tak zwany middle name, czyli, no, nie wiem jak to po polsku nazwać. W zasadzie to jest troszkę pseudonim, bo zwyczajny, czyli Kingfish. On jest oficjalnie występuje jako Cryston Kingfish Ingram. Tutaj z Buddy Guyem wykonał własną kompozycję Fresh Out. Cudowne dziecko, tak się mawia o takich młodziakach, którzy już stają na równym podium ze słynnymi. I takim cudownym dzieckiem był George Benson. No ale to było jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego wieku, kiedy on był tym cudownym dzieckiem. No bo właśnie on już chyba wyrósł z dzieciństwa. No poważnie wyrósł, bo jeżeli przyjmiemy, że data urodzenia to jest 1943, no to 76, jakby nie patrzeć i nie liczyć. Ale może ma duszę dziecka. Och, ma duszę dziecka i w dodatku twarz ma tak pięknie wymodelowaną różnymi zabiegami, że wygląda jakby miał 34 na przykład, czyli tyle co my. No ale powinien popracować, żeby zejść do 25. Chyba to już mu się nie opłaca. George Benson, uważany przez wielu za jednego z najważniejszych jazzowych gitarzystów elektrycznych w historii, no w tym już poważniejszym wieku, kiedy dojrzał i zrozumiał, na czym polega świat muzyki, postanowił nagrać płytę opartą na tradycji muzykowania Chucka Berry'ego i Fatsa Domino. I ta płyta, która wkrótce będzie dostępna, nosi tytuł Walking to New Orleans i rzeczywiście George Benson i swoją gitarą, i swoim śpiewaniem, no bo śpiewa też bardzo przyzwoicie, nawiązuje do twórczości tych dwóch wielkich ludzi związanych jednak najbardziej z rock'n'rollem. Na razie możemy jednego nagrania posłuchać z tego zapowiadanego albumu. To będzie Chucka Berry'ego Nadine, George Benson. As I got on a city bus and found a vacant seat, I thought I saw my future bride walking up the street. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see her, please let me off this bus. Nadine, honey, is that colored Cadillac. I was pushing through the crowd, trying to get to where she's at. I was campaign shouting like a southern diplomat. Nadine, honey, is that you? Oh, Nadine, honey, where are you? Seems like every time I get to where you are, up to something new. Thank you. Przepraszam, że z łyżką dziegciu się pakuje, ale bardzo ładnie to odegrane, wszystko poprawnie, ale dla mnie tego ognia, który był w wersji Chucka Berry'ego, to zupełnie nie było i pozostaję wiernym miłośnikiem oryginału. No jak większości oryginałów, które nam się tak wryły w naszą naturę rock'n'rollową, że trudno pewnie nadgonić i dorównać. Ile można coś wnieść, a tu po prostu zostało to odegrane. No, ale wniósł własny element George Benson, czyli takie tych parę chorusów, które z Katem zaśpiewał. Ja taką pamiętam zabawną historię z koncertu George'a Bensona w Polsce. Towarzyszył mi pewien Amerykanin, który niewiele miał wspólnego wcześniej z jazzem i przy kolejnym numerze, w którym Benson z Katem właśnie, czy tam takim unisonem z gitarą się popisywał, to on wreszcie powiedział do mnie, znowu zapomniał tekstu. No właśnie. Mógł sobie na karteczce położyć. No, skoro o gitarzystach dzisiaj, no to nie może zabraknąć słów kilku i oczywiście dźwięków fantastycznych Joe Bonamassy, który ma to ADHD gitarowe. Można różnie to oceniać, ale niewątpliwie jest na najwyższym podium umiejętności gitarowych Joe i rozchwytywany. I to, że jest rozchwytywany, to nie dlatego, że on się tak naprasza, no tylko ludzie widzą i słyszą, jaki jest świetny, a że jest dostępny zawsze, bo lubi, no to go zatrudniają. John Mayall na swojej nowej płycie dwukrotnie skorzystał z usług Joe Bonamassy i teraz jedno z nagrań wspólnych Johna i Joe. Delta Hurricane. the sound is all around. Blues is a stormy side of life, and you gotta lay them on down. To był John Mayall z Joe Bonamassa, a na koniec wprawdzie tylko z akustyczną gitarką, ale Chip Taylor wystąpi. On głównie teraz jest takim mruczkiem od własnych balad, no ale kiedyś przecież wymyślił słynny numer grupy The Trucks, prawda? I tym się zaznaczył głównie w historii. No więc teraz Chip Taylor wystąpi i zaśpiewa hymn na cześć swojego bohatera bokserskiego, czyli Joe Fraziera. I tym samym będziemy kończyć nasz dzisiejszy występ, Wojtku. Oczywiście. Będziemy kończyć bardzo grzecznym i uprzejmym. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. How lucky am I to have Joni and the kids? 38 Christmases and the most beautiful sound suddenly appear from John Platania's amplifier in my right ear. And it's been Johnny and me after all these years. Joe Frazier was a good-hearted man. Oh, Joe Frazier. Change it up, old man. Oh, let it go, Joe. Oh, oh, Joe Frazier. Joe Frazier was a good-hearted man. How lucky am I, been part of the 60s. Made some good changes, didn't we? But some of Allie's words should just stay on the shelf. Mom and Dad taught me, and I believe the way that they felt. You never put yourself up by putting down someone else. And Joe Frazier was a good-hearted man. Here we go. Oh, Joe Frazier. Oh, let it go, Joe. Oh, Joe Frazier. Joe Frazier was a good-hearted man, Johnny boy. How lucky am I? I've had words with Sinatra, with the Pope, Janice, and I brought a flask to the opera. And I met Mr. Zimmerman in 69, it's true, at a party thrown by Clive at the Columbia Zoo. And Bob looked me in the eye, he said, man, it's you, man, it's you, man, it's you.